Carmen meu mes tan i marras, quello cum sum non invenit, per vias vagans, sine regit. Nomen tum in omni strofa, dolor meu sin omni ridimo, amor qui non oblevisietur, usque ad fine. Sorses quem educat ad latus tuum iterum, e che gritudo quem tenet finem non habet. Noctes tu am imaginem feront in omni vespera, et mons mihi susurrat quid fuit. Ita vita mea transit inter montes et loca silvestria, cum speunius diei te iterum vide. Sol mihi viam det ad cor meum, et o carmen quod sanguinem fundi rationem enveniat. Hey, carmen meum erans, quod ventus portabit, es vox amoris puri, qui silere non du. Sorses quem educat ad latus tuum iterum, et egritudo quem tenet finem non habet.